โกสัมภียสูตรว่าด้วยภิกษุชาวเมืองโกสัมภีภิกษุชาวเมืองโกสัมภีวิวาทกัน491ข้าพเจ้าได้สดับมาอย่างนี้สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณโคสิตารามเขตกรุงโกสัมภีครั้งนั้นภิกษุในกรุงโกสัมภีต่างบาดหมางกันทะเลาะวิวาทกันใช้หอกคือปากทิ่มแทงกันอยู่ไม่ทำความเข้าใจกันไม่ปรารถนาปรับความเข้าใจกันไม่ทำความปรองดองกันไม่ปรารถนาความปรองดองกันครั้งนั้นภิกษุรูปหนึ่งเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับถวายอภิวาทแล้วนั่งณที่สมควรได้กราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญขอประทานวโรกาสภิกษุทั้งหลายในกรุงโกสัมภีต่างบาดหมางกันทะเลาะวิวาทกันใช้หอกคือปากทิ่มแทงกันอยู่ไม่ทำความเข้าใจกันไม่ปรารถนาปรับความเข้าใจกันไม่ทำความปรองดองกันไม่ปรารถนาความปรองดองกันครั้งนั้นพระผู้มีพระภาคได้รับสั่งเรียกภิกษุรูปหนึ่งมาตรัสว่ามาเถิดภิกษุเธอจงเรียกภิกษุเหล่านั้นมาตามคำของเราว่าพระศาสดาตรัสเรียกท่านทั้งหลายภิกษุรูปนั้นทูลรับสนองพระดำรัสแล้วเข้าไปหาภิกษุเหล่านั้นถึงที่อยู่แล้วได้กล่าวว่าพระศาสดาตรัสเรียกท่านทั้งหลายภิกษุนั้นรับคำภิกษุแล้วเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับถวายอภิวาทแล้วนั่งณที่สมควรพระผู้มีพระภาคได้ตรัสถามภิกษุเหล่านั้นว่าภิกษุทั้งหลายได้ยินว่าเธอทั้งหลายต่างบาดหมางกันทะเลาะวิวาทกันใช้หอกคือปากทิ่มแทงกันอยู่ไม่ทำความเข้าใจกันไม่ปรารถนาปรับความเข้าใจกันไม่ทำความปรองดองกันไม่ปรารถนาปรองดองกันจริงหรือภิกษุเหล่านั้นทูลตอบว่าจริงพระพุทธเจ้าค่ะพระผู้มีพระภาคตรัสว่าภิกษุทั้งหลายเธอทั้งหลายเข้าใจความข้อนั้นว่าอย่างไรสมัยใดเธอทั้งหลายต่างบาดหมางกันทะเลาะวิวาทกันใช้หอกคือปากทิ่มแทงกันอยู่สมัยนั้นเธอทั้งหลายตั้งมั่นเมตตากายกรรมตั้งมั่นเมตตาวจีกรรมและตั้งมั่นเมตตามโนกรรมในเพื่อนพรหมจารีทั้งหลายทั้งต่อหน้าและลับหลังบ้างหรือไม่ภิกษุเหล่านั้นกราบทูลว่าข้อนี้ไม่เป็นดังนั้นพระพุทธเจ้าค่ะพระผู้มีพระภาคตรัสว่าภิกษุทั้งหลายได้ยินว่าสมัยใดเธอทั้งหลายต่างบาดหมางกันทะเลาะวิวาทกันใช้หอกคือปากทิ่มแทงกันอยู่สมัยนั้นเธอทั้งหลายก็ไม่ตั้งมั่นเมตตากายกรรมไม่ตั้งมั่นเมตตาวจีกรรมไม่ตั้งมั่นเมตตามโนกรรมในเพื่อนพรหมจารีทั้งหลายทั้งต่อหน้าและลับหลังโมฆะบุรุษทั้งหลายเมื่อเป็นดังนี้เธอทั้งหลายรู้อะไรเห็นอะไรจึงต่างบาดหมางกันทะเลาะวิวาทกันใช้หอกคือปากทิ่มแทงกันอยู่ไม่ทำความเข้าใจกันไม่ปรารถนาปรับความเข้าใจกันไม่ทำความปรองดองกันไม่ปรารถนาความปรองดองกันอยู่โมฆะบุรุษทั้งหลายข้อนั้นแลจะมีเพื่อสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์เพื่อความทุกข์แก่เธอทั้งหลายตลอดกาลนานสารานิยธรรม6ประการ492ครั้งนั้นพระผู้มีพระภาครับสั่งเรียกภิกษุทั้งหลายมาตรัสว่าภิกษุทั้งหลายสารานิยธรรมธรรมที่เป็นเหตุให้ระลึกถึงกัน6ประการนี้ทำให้เป็นที่รักทำให้เป็นที่เคารพเป็นไปเพื่อความสงเคราะห์กันเพื่อความไม่วิวาทกันเพื่อความสามัคคีกันเพื่อความเป็นอันเดียวกันสารานิยธรรม6ประการอะไรบ้างคือภิกษุในธรรมวินัยนี้ 1. ตั้งมั่นเมตตากายกรรมในเพื่อนพรหมจารีทั้งหลายทั้งต่อหน้าและลับหลัง

ก็ชื่อว่ามีจิตถูกปรยุทธานกิเลสครอบงำแล้วมีจิตถูกอุทธัจจกุกกุจจะครอบงำก็ชื่อว่ามีจิตถูกปรยุทธานกิเลสครอบงำแล้วมีจิตถูกวิจิกิจฉาครอบงำก็ชื่อว่ามีจิตถูกปรยุทธานกิเลสครอบงำแล้วมีความขวนขวายในการคิดเรื่องโลกนี้ก็ชื่อว่ามีจิตถูกปรยุทธานกิเลสครอบงำแล้วมีความขวนขวายในการคิดเรื่องโลกหน้าก็ชื่อว่ามีจิตถูกปรยุทธานกิเลสครอบงำแล้วภิกษุทั้งหลายถ้าภิกษุบาดหมางกันทะเลาะวิวาทกันใช้หอกคือปากทิ่มแทงกันอยู่ก็ชื่อว่ามีจิตถูกปรยุทธานกิเลสครอบงำแล้วเธอย่อมรู้ชัดอย่างนี้ว่าเรามีจิตถูกปรยุทธานกิเลสครอบงำแล้วไม่พึงรู้เห็นตามความเป็นจริงปรยุทธานกิเลสนั้นที่เรายังละไม่ได้ภายในมิได้มีเลยเราตั้งจิตไว้ดีแล้วเพื่อตรัสรู้สัจจะทั้งหลายนี้คือญาณที่หนึ่งที่เป็นอริยะเป็นโลกุตระไม่ทั่วไปแก่บุคคลทั้งหลายซึ่งภิกษุนั้นบรรลุแล้วสี่ร้อยเก้าสิบสี่อริยสาวกพิจารณาเห็นดังนี้ว่าเราเจ็บเจริญทำให้มากซึ่งทิฏฐินี้ได้ความสงบเฉพาะตนก็ได้ความดับกิเลสเฉพาะตนหรืออริยสาวกนั้นก็รู้ชัดอย่างนี้ว่าเราเจ็บเจริญทำให้มากซึ่งทิฏฐินี้ก็ได้ความสงบเฉพาะตนก็ได้ความดับกิเลสเฉพาะตนนี้คือญาณที่สองที่เป็นอริยะเป็นโลกุตระไม่ทั่วไปแก่ปุถุชนทั้งหลายซึ่งอริยสาวกนั้นบรรลุแล้วสี่ร้อยเก้าสิบห้าอริยสาวกพิจารณาเห็นดังนี้ว่าเรามีทิฏฐิเช่นใดสมณะหรือพราหมณ์อื่นนอกธรรมวินัยนี้ผู้มีทิฏฐิเช่นนั้นมีอยู่หรืออริยสาวกนั้นก็รู้ชัดอย่างนี้ว่าเรามีทิฏฐิเช่นใดสมณะหรือพราหมณ์อื่นนอกธรรมวินัยนี้ผู้มีทิฏฐิเช่นนั้นมิได้มีนี้คือญาณที่สามที่เป็นอริยะเป็นโลกุตระไม่ทั่วไปแก่ปุถุชนทั้งหลายซึ่งอริยสาวกนั้นบรรลุแล้วสี่ร้อยเก้าสิบหกอริยสาวกพิจารณาเห็นดังนี้ว่าบุคคลผู้มีทิฏฐิเป็นผู้มีสภาพเช่นใดถึงเราก็มีสภาพเช่นนั้นบุคคลผู้มีทิฏฐิเป็นผู้มีสภาพอย่างไรภิกษุทั้งหลายบุคคลผู้มีทิฏฐิเป็นผู้มีสภาพอย่างนี้คือการออกจากอาบัติเช่นใดย่อมปรากฏอริยสาวกต้องอาบัติเช่นนั้นก็รีบแสดงเปิดเผยทำให้ชัดเจนอาบัตินั้นในสำนักศาสดาหรือเพื่อนพรหมจารีที่เป็นวินยูชนทั้งหลายครั้นแสดงเปิดเผยทำให้ชัดเจนแล้วก็สำรวมระวังต่อไปเด็กอ่อนที่นอนหงายมือหรือเท้าถูกถ่านไฟแล้วก็ชักมือหรือเท้ากลับทันทีแม้ฉันใดบุคคลผู้มีทิฏฐิก็ฉันนั้นเหมือนกันเป็นผู้มีสภาพอย่างนี้คือการออกจากอาบัติเช่นใดย่อมปรากฏอริยสาวกต้องอาบัติเช่นนั้นก็รีบแสดงเปิดเผยทำให้ชัดเจนอาบัตินั้นในสำนักศาสดาหรือเพื่อนพรหมจารีที่เป็นวินยูชนทั้งหลายครั้นแสดงเปิดเผยทำให้ชัดเจนแล้วก็สำรวมระวังต่อไปอริยสาวกนั้นก็รู้ชัดอย่างนี้ว่าบุคคลผู้มีทิฏฐิเป็นผู้มีสภาพเช่นใดถึงเราก็มีสภาพเช่นนั้นนี้คือญาณที่สี่ที่เป็นอริยะเป็นโลกุตระไม่ทั่วไปแก่ปุถุชนทั้งหลายซึ่งอริยสาวกนั้นบรรลุแล้ว497 อริยสาวกพิจารณาดังนี้ว่าบุคคลผู้มีทิฏฐิเป็นผู้มีสภาพเช่นใดถึงเราก็มีสภาพเช่นนั้นบุคคลผู้มีทิฏฐิเป็นผู้มีสภาพอย่างไรภิกษุทั้งหลายบุคคลผู้มีทิฏฐิเป็นผู้มีสภาพอย่างนี้คืออริยสาวกมีขวนขวายในกิจอะไรทั้งน้อยใหญ่ที่ควรทำของเพื่อนพรหมจารีโดยแท้ถึงอย่างนั้นความปรารถนาอันแรงกล้าในอธิศีลสิกขาอธิจิตสิกขาและอธิปัญญาสิกขาของอริยสาวกนั้นมีอยู่โคแม่ลูกอ่อนเล็มหญ้าพลางชำเลืองดูลูกไปพลางแม้ฉันใดบุคคลผู้มีทิฏฐิก็ฉันนั้นเหมือนกันเป็นผู้มีสภาพอย่างนี้คืออริยสาวกมีความขวนขวายในกิจอะไรทั้งน้อยใหญ่ที่ควรทำของเพื่อนพรหมจารีโดยแท้ถึงอย่างนั้นความปรารถนาอันแรงกล้าในอธิศีลสิกขาอธิจิตตสิกขาและอธิปัญญาสิกขาของอริยสาวกนั้นมีอยู่อริยสาวกนั้นก็รู้ชัดอย่างนี้ว่าบุคคลผู้มีทิฏฐิเป็นผู้มีสภาพเช่นใดถึงเราก็มีสภาพเช่นนั้นนี่คือญาณที่ห้าที่เป็นอริยะเป็นโลกุตระไม่ทั่วไปแก่ปุถุชนทั้งหลายซึ่งอริยสาวกนั้นบรรลุแล้ว498อริยสาวกพิจารณาเห็นดังนี้ว่าบุคคลผู้มีทิฏฐิเป็นผู้มีพละเช่นใดถึงเราก็มีพละเช่นนั้นบุคคลผู้มีทิฏฐินั้นเป็นผู้มีพละอย่างไรภิกษุทั้งหลายบุคคลผู้มีทิฏฐิเป็นผู้มีพละอย่างนี้คือเมื่อบัณฑิตแสดงธรรมวินัยที่ตถาคตประกาศแล้วอริยสาวกนั้นสนใจใส่ใจกำหนดด้วยจิตทั้งปวงแล้วเงี่ยโสดฟังธรรมอริยสาวกนั้นรู้ชัดอย่างนี้ว่าบุคคลผู้มีทิฏฐิเป็นผู้มีพละเช่นใดถึงเราก็มีพละเช่นนั้นนี้คือญาณที่หกที่เป็นอริยะเป็นโลกุตระไม่ทั่วไปแก่ปุถุชนทั้งหลายซึ่งอริยสาวกนั้นบรรลุแล้วสี่ร้อยเก้าสิบเก้าอริยสาวกพิจารณาเห็นดังนี้ว่าบุคคลผู้มีทิฏฐิเป็นผู้มีพละเช่นใดถึงเราก็มีพละเช่นนั้นบุคคลผู้มีทิฏฐิเป็นผู้มีพละอย่างไรภิกษุทั้งหลายบุคคลผู้มีทิฏฐิเป็นผู้มีพละอย่างนี้คือเมื่อบัณฑิตแสดงธรรมวินัยที่ตถาคตประกาศแล้วอริยสาวกนั้นได้ความรู้แจ้งอัตถะได้ความรู้แจ้งธรรมได้ความปราโมทย์ในธรรมอริยสาวกนั้นก็รู้ชัดอย่างนี้ว่าบุคคลผู้มีทิฏฐิเป็นผู้มีพละเช่นใดถึงเราก็มีพละเช่นนั้นนี้คือญาณที่เจ็ดที่เป็นอริยะเป็นโลกุตระไม่ทั่วไปแก่ปุถุชนทั้งหลายซึ่งอริยสาวกนั้นบรรลุแล้ว500ภิกษุทั้งหลายอริยสาวกประกอบด้วยธรรม7ประการนี้ตรวจสอบสภาวะธรรมดีแล้วด้วยการทำให้แจ้งโสดาปัตติผลอย่างนี้อริยสาวกผู้ประกอบด้วยธรรม7ประการนี้ย่อมเป็นผู้เพียบพร้อมด้วยโสดาปัตติผลแลพระผู้มีพระภาคได้ตรัสภาสิทธินี้แล้วภิกษุเหล่านั้นมีใจยินดีต่างชื่นชมพระภาสิทธิ์ของพระผู้มีพระภาคดังนี้แลโกสัมภิยสูตรที่8จบ